Hej och välkomna till våran podd. Nej. Okej, omtagning. Hej och välkomna till våran au pair podd som kommer en okej, det var en podd. Den här podden. Nu bra omtagning. Tre. Hej och välkomna till våran podd. Våran au pair podd rättare sagt. Vi är två tjejer som bor i USA och jobbar som au pair. Ja. Och vi tänkte starta en liten podd om vårat roliga och händelserika liv här borta i staterna. Ja. Vi kanske borde berätta det. Ja, precis. Vi kanske borde säga det. Amanda. Ja, ordet jag heter Amanda. Över till dig. Och jobbar som au pair här i USA. Kommer från Sverige som alla kanske förstår. Menar du det? Hon är från Norrland. Japp. Och jobbar som au pair. Ja. I Kalifornien. Ja, precis. Ja. I typ San Francisco. Exakt. Och hur gammal är du? 20 år. Och 21 snart. Woho! Ja, 21 snart. Precis. Och jag tar hand om ett barn då. Som är 1,5 år. En liten kille. En liten guldaplutt. Precis. Lite tjejkysare. Ja, yep. Okej. Okay. Och du då? Jag. Vad heter du? Jag heter Jannica. Jag tar hand om två barn på 5 och 3 år. Ja, bor också i San Francisco. Eller ja, utanför. Vi bor så här typ, vad ska man säga? Vi bor typ 30 minuter från San Francisco. Typ. Typ 10 minuter från varandra. Ja, 21 år. Ja. Och hur länge har vi varit här då? Jag har varit här i 4 månader och du har varit här i 6 månader om en vecka. Alltså det är, det är halva tiden. Okej. Okay. Om man åker som au pair så är man liksom borta i ett år. Alltså man en månad. Alltså det är så här, ett år är så här standard liksom. Och sen månad. Ja, och sen har man en resemånad. Ja, så det blir typ 13 månader totalt, men sen kan man ju förlänga också. Ja, precis. Det kan man ju. Ja, man får välja lite grann så där. Exakt. Och det första avsnittet tänkte vi skulle handla om... Vad? Okej, okay, nej. Okej, okay, vi har kanske inte har något så här riktigt ämne, men vi ska i alla fall berätta typ vad... Typ alltså, alla vet ju inte vad au pair är liksom. Om man säger bara, men jag jobbar som au pair. Alla bara, vad fan är det för någonting typ? Ingen men alltså au pair är ju liksom som en barnflicka. Man jobbar i en familj i USA, eller man kan jobba någon annanstans, men ja, vi jobbar i USA. Mm. Och så familj. Tar hand om barnen. Ja, man bor med familjen. Ja, man bor med familjen. Liksom, har ett eget rum i huset eller något liknande. Mm. Tar hand om barnen på dagarna. Lever livet på helgerna och på kvällarna. Precis. Ja. Och, du är mer som, jag är som en nanny. Man är mer som en del av familjen. Och så precis. Man bor med dem allting. Exakt. Så man får som se det är så väldigt amerikanska av, livet. Så annorlunda jobb. Man ser riktigt amerikanska livet lite grann. Ja. Man får ju se det från en annan sida än om man bara är här som liksom turist eller så här semester. Ja. Semester. Ja, turist. Mm. Ja, men... Ska du berätta då hur man blir au pair kanske? Ja, det kan du berätta. Ska jag berätta, okej. Ja. Ja, det finns då olika organisationer man går med i och ja, man väljer då in och sen så är det en ganska lång process. Man har lite intervjuer och ska fylla i massa frågor. Ja, alltså och... alla som tror att jag vill åka som au pair. Det är typ inte bara att åka iväg. Alltså, det är ganska mycket att förbereda innan. Liksom. Ja, precis. Alltså, om man väl vill det så det är inte svårt men att nej. Bli det. Men alltså, det tar en stund att ja. Fylla i allting. Och man får vänta en stund. Det är inte som att man åker typ en vecka. Det är inte så här, men nästa vecka drar vi till USA som au pair. Woho! Man måste typ planera kanske ett halvår innan. Precis. Typ mer. Alltså, det är ganska mycket att tänka ja, precis. På. Det är inte bara att dra iväg. Kanske. Ja, exakt. Ja, men tillbaka till dig. Vad ja, skulle du ja. Ja, och sen då så... Ja, vad gör man sen? Ja, men man börjar ju med sin ansökan typ så här. Man väljer ju först... Det finns typ kanske 3 olika, säger vi. Ja, det finns tre olika stora. Du åker med en och jag åker med en annan. Så vi åker inte med samma, men... Kanske ser de heter. Ja, jag åker med Skandinaviska institutet. Och jag åker med STS. Ja. Och det är 2 väldigt bra organisationer som vi rekommenderar. Ja. Alltså det är typ så samma... Alltså, jag menar, det är typ samma så här regler och allting för ja, alla organisationer. Lön, allt exakt, allt är ju samma, bara det att det är olika organisationer och typ så här, de gör på lite olika sätt kanske. Alltså, Det är lite, lite annorlunda, men inte så värst mycket. Nej. Alltså inget annorlunda nu när man är nej, här alltså det, nej, precis. Det är väl mer hur man själv känner liksom, men jag tycker de här är bättre. Ja, precis. Ja. Ja, typ. Exakt. Ja, och när man har gjort det så typ går man in på deras hemsida, registrerar sig. Eller ja, man gör typ så en online-ansökan. Man fyller typ jättemycket. Ja, alltså jättemycket att fylla i. Typ, man måste ha värsta mix av erfarenhet, måste ha referenser, körkort, betyg. Ja, massa grejer. Och typ skriva så här ett brev till som alla familjer ska läsa och typ bilder som de ska kunna se. Alltså det är så här liksom en jobbansökan kan man säga. Mm. Som liksom familjerna i USA sitter och kollar igenom. Och sen finns det ju en, typ den värsta delen på hela ansökan, video. Man måste göra en video. Eller ja, man måste inte, men... Det rekommenderas. Ja, alltså det är bra att göra det för... det, alltså min värdfamilj som gör oss nu, de kollar ju så här jättemycket på au pair-videos. Och de kollar ju typ inte på de som inte hade en video. Nej, men min också, de sa ja, att nej, man får ju bäst och allting. Ja, precis. Alltså, det står ju så här på ansökan innan man klickar in sig och ser hela, bara, men hon har en video typ. Mm. Och det är jättemånga som typ tar bort de som, eller alltså vad ska man säga, de kollar inte in på deras ansökan om de inte har en video. Så det är väldigt bra att ha ett tips. Ja. Sen, det som man måste ha för att bli det typ minst 200 timmar att ta hand om barn. Det måste man ha. Mm. Alltså dokumenterade timmar. Ja, typ precis. Ja, men typ kanske på dagis eller ta över barnvakt. Man måste liksom ha så här referenser. Att man har verkligen alltså erfarenhet för det. Mm. Typ det och körkort och gå till gymnasiet. Mm. Det är väl de. Ja, och man behöver inte vara så här världsbäst på engelska eller som alla tror typ. Alltså menar, jag hade VG i engelska. Ja, A och B. Och jag är inte så här typ asbra på engelska. Men jag känner de som typ har så här, typ G, nästan IG och ändå åkt iväg. Alltså, det är inte så att man måste vara värsta proffset. Nej, alltså det... Det är typ en del av varför man åker hit, att man vill lära sig mer engelska. Precis, och svenska är jättebra på engelska jämfört med andra länder. Så att det är inget problem med engelska. Så kör, bara kör! Kom hit! Ja, eller hur? Åk. Oroa dig inte över språket. Nej. Ja, i alla fall. När man har gjort klart en ansökan efter alla papper och dokument och bla bla bla. Då är det matchningsprocessen. Ja, och så måste man ju göra en intervju också. Just ja. För så var det för mig. Jag gjorde ju klart hela ansökan, bla bla bla. Och sen när jag var klar med det så fick jag komma på intervju. Jag gjorde innan min ansökan, jag gjorde klart det. Ja, i alla fall. Man måste gå på intervju. Och då är det typ oftast typ en tjej eller kille, jag vet inte. Som har varit au pair tidigare. Som typ hjälper den här organisationen att intervjua folk så här. Och ser så att de liksom är okej eller något. Ja. Alltså på min intervju då var det typ så här. Det var jag och en annan tjej, vi hade så här tillsammans. Jaha, alltså en annan som skulle vara här. Ja, så vi var två stycken och så åkte vi hem till den här tjejen. Och hon typ pratade lite med oss, typ varför ska ni åka iväg som appare, bla bla bla bla. Och sen var det kanske en kvart, 20 minuter som var på engelska. Då hon frågade så här, frågor på engelska typ. Alltså det var ju inte så jättesvårt, det var ju frågor som man redan hade svarat på typ i ansökan och allting. Det så det var liksom inget komplicerat. Fast jag var ganska nervös, men det gick helt bra. Ja, men alltså. Pratar ni mycket engelska eller? För jag hör, alltså det är så olika på olika organisationer också. Eller typ olika personer, alltså intervjuare också. För jag har hört vissa som har haft hela sin på engelska. Vi hade typ 20 minuter. Vi började, först pratade vi allt på svenska, så här bara typ, vi pratade bara helt vanligt. Och sen började intervjuen, det var alla frågor och allt, det var på engelska. Sen hade vi typ en liten text och typ, alltså bara några rader jag fick läsa på engelska. Så du skulle säga att jag kan läsa eller någonting. Ja, det hade inte vi. Och sen efter det... Då frågade hon bara om jag vill sända frågor till henne om hennes au pair. Och då pratade vi så svenska igen. Så det var kanske, typ, alltså kanske 20 minuter på engelska. Typ. Ja, så hade vi också. Vi såhär, först svenska i början, sen engelska och sen tillbaka till svenska. Skulle man typ fylla i lite på, alltså skriva lite på engelska. Typ fylla i något formulär. Bara, ja men bla bla bla typ. Ja, precis. Det var inte så jättekomplicerat. Men det var ändå bra att man gjorde. Alltså det är bra att de har så för att se. Och jättekoncept. Har du också jättekonstiga frågor? Ja, alltså sen fick man göra, man fick göra ett personlighetstest. Alltså det är typ så här obligatoriskt. Det är på datorn och det är typ så här, vad är det, 265 frågor eller någonting? Ja, typ kanske. Nej. 50 frågor. Ja, alltså vi gjorde typ, det tog säkert seriöst typ 30 minuter för mig. Ja, nej, jag inte. Vi satt så här, vi båda två vid datorn så här och fyllde i. Då var det typ så här jättekonstiga frågor. De var på engelska va? Mm. Ja, det var på engelska och det var typ så här alltså det var så här sjuka typ så här psykfrågor. Alltså man fattar typ inte ens vad de menade nästan. Så skulle man typ sätta så här A, B, C eller vet ej eller typ så här bla bla bla. Mm-hmm. Det är typ för att de ska se att man, hur man ska agera i olika situationer och typ bla bla bla. Alltså jag har personlighetstest, jag vet inte riktigt vad man ska säga. Men, ja, men alltså det, ja, som, det är liksom ingenting att vara orolig för. Nej. För det är inte så här, man får inte reda på typ resultatet på något sätt. Men alltså jag har aldrig hört någon som blivit så inte godkänd. Nej, inte jag heller faktiskt. känns inte. Nej, inte jag heller. Så det är inte så jätteseriöst även fast det låter som att det är det. Nej, alltså, jag var också jättenervös innan. Ja. Jag bara tänkte mig att det blir godkänd och allting. Men alltså, jag vet, det är inget så tänkte jag också. Sådär. Jag bara, tänk om jag har någon psykisk sjukdom som jag inte vet om. Att jag är typ psykiskt sjuk eller någonting. Så bara, nej, du får inte åka iväg. Ja, nej, men jag tror inte det är så ofta så. Det är mest bara för att de vill liksom, det är typ en lag att de ska göra det. Så det är därför de gör det. Typ. Men vi har ändå ganska mycket ansvar vart jobbigt att ta hand om. Exakt, barn, exakt. Så. Det är inte bara att åka iväg och liksom bara, åh, jag hatar barn, jag vill bli upp här. Typ. Precis. Man måste ju verkligen tycka om barn, det är det. Mm. Ja. Och sen efter intervjun då är det typ... då är det så här matchningsprocessen. Alltså det är typ det jobbigaste, roligaste. Alltså man kollar mejlen alltså, typ 100 gånger per dag. Ja, alltså det är bara helt sjukt hur man... Alltså det enda jag tänkte på när jag var så här i matchningen, det var bara... In på mejlen typ 30 000 gånger om dagen. Varje gång jag fick ett mejl så bara... Åh, då pirrar det till i magen. Ja. Man bara, åh nej gud, jag har fått en matchning typ. Så bara, nej, det var typ bara H&M eller någonting. Eller typ någon sån här skräp. Precis, det hände i några. Ja. Ja, och så i alla fall. Man, ja, men jag skulle berätta. Alltså matchningsprocessen, det är typ så här. Då ligger våran ansökan ute för familjerna så att de ser oss. Och så är det liksom deras lite så här. Bollen ligger hos dem. Ja, de, och så om de gillar. Om de gillar din ansökan, då hör de typ av sig till dig. Eller... Alltså organisationen bara, men du har en matchning. En familj tycker om din ansökan och de vill typ prata med dig. Profil. Exakt, då kan man gå in på sin au pair-sida och typ se bilder på familjen och läsa deras brev. Och bla bla bla. Och sen typ mejlar man kanske med dem eller något sånt. Skype, och så kanske man typ bestämmer så här att man vill prata på Skype eller telefon eller vad som helst. Mm. Och så pratar man lite med dem. Typ skypar, pratar i telefon, mejlar. Och man kan ju ha typ så här kanske 10... Alltså, man kan ju ha jättemånga matchningar. Ni kan berätta om våra matchningar, kanske. Ja, det kan vi göra. Vi kan börja. Okej. Lite kortare. Ja, jag är typ jättekort. Alltså, min ansökan blev klar typ i september, typ så här. Eller augusti, kanske. Och sen hade jag varit godkänd i typ kanske en vecka. Så fick jag första matchningen. Och det var i typ New York eller någonting, tror jag. Någonstans där närheten. Så var det typ en familj med 3 barn. Och mamman hade cancer. Jaha. Ja, det var typ mamma, pappa, 3 barn. Och mamman hade just fått reda på att hon hade cancer. Och hon skulle inte överleva, stod det också. Alltså det var så här jättehemskt. Och jag bara, men gud. Hur gamla var barnen? Typ 7, 4 och 2. Ja, alltså okay. Något sånt där. Ja. Och jag, alltså, det verkar som en så här bra familj och så. Men de hörde, jag skrev ett mejl till dem att jag var så intresserad av att prata med dem. Mm. För man kan ju ändå prata med dem. Ja, liksom. Men jag fick inget svar tillbaka. Och sen så... togs de typ bort från min sida så efter ett tag. För då hade väl de kanske matchat med någon annan, jag vet inte. Ja, men det är också tips att även nu läsa brevet kan man inte intresserad. Men nej. Det är ett annat. Ja, precis. Alltså man ska alltid ge alla familjer en chans. Alltså, även fast de typ kanske inte har något jättebra brev och du känner bara nej, men det kanske inte var något för mig. Så prata med dem ändå liksom. För man kan direkt ändra sig när man har pratat med dem. För de kanske är liksom helt, helt annorlunda än sin ansökan. Man vet aldrig. Så det är tips. Ja, i alla fall. Ja. Och typ efter det så dröjde det kanske 4 dagar, 5 dagar som kändes typ som 5 år. Ja. Ja, alltså, ja, det går inte att beskriva hur man är i den. Mm. I alla fall, då fick jag en ny matchning. Och det, ja, det var typ en jättekonstig matchning. Jag, då kände jag verkligen så här direkt bara nej. Mm. För det var typ i Virginia eller någonting, tror jag. Och det var en familj som hade 2 barn, 2 killar som var 14 och 16 år. Och de behövde till en au pair. Till någonting. Alltså de ville typ att au pairen skulle skjutsa till skolan. Skjutsa till träningar. För de hade träningar typ hela tiden. Följa med på matcher. Det var inte så mycket liksom ta hand om barn. Mm. Utan det var mer så här typ stora chaufför. Syster. Ja, men typ chaufför kändes som. Och typ ta hand om hunden. Jag bara nej. För jag vill ju ha så här yngre barn liksom. Som man tar hand om verkligen. Och inte liksom. Alltså jag menar 16 år. Det är inte så stor han skillnad. Han kan ju ha körkort innan. Exakt. Jag menar det. Ja, nej, så det kändes lite så tråkigt. Så de skickade jag mejl till på en gång och bara, nej, jag är inte intresserad, typ. Så då togs de bort från min sida. Och sen, den 3 september. Oj, det kommer jag till och med ihåg. Ja, den 3 september så fick jag en matchning. Och alltså, så fort jag typ läste och såg deras bilder, då kände jag på en gång, jag bara, det här är min familj, typ. Mm. Så jag skickade mejl till, jag mejlade med min värdmamma. För det var familjen som jag matchade med sen. Och hon... Alltså vi mejlade typ en gång så här och bara... Ja, men vi ville prata på Skype typ. Mm. Och dagen efter så skulle vi prata på Skype och jag var så jävla nervös. Alltså gud, det går inte att beskriva. Jag var jättenervös. Och jag hade typ skrivit ner en massa frågor. Och typ... Var det första Skype-samtalet? Ja, alltså det var första. Ja. Jag hade inte Skypat eller pratat med en enda annan familj. Oj. Så det var liksom första gången, så jag var jättenervös. Men ja, vi pratade i typ 30 minuter tror jag. Och alltså det gick så här jättebra och det kändes jättebra efteråt. Och de var lite så här typ, de behövde verkligen en au pair så här jättesnabbt. Alltså de hade en au pair som ville åka hem typ, så de ville ha en snabbt. Och jag kunde typ åka när som helst, så det var ju också bra. Och efter Skype-samtalet, så typ en timme efter, då mejlade min värdmamma. Hon bara, men vi skulle vilja prata med dig igen. Mm. Och jag bara, okej, så här. Och då var jag med min syster i en lägenhet, för hon skulle måla en lägenhet. Och så skulle jag hjälpa till, fast jag hjälpte inte till någonting, för jag pratade bara med henne. Mm. Så hon ringde mig på mobilen och så pratade vi typ kanske i en timme eller någonting. Och allting kändes så här jättebra. Bara du en värdmamma? Ja, jag pratade med, och min värdmamma är svensk, by the way. Så vi pratade svenska, så det kändes jättebra. Och ja, efter det så var jag typ så här jätteexalterad. Alltså jag var typ helt, jag bara, alltså de måste verkligen välja mig typ. Jag kände... Var det samma dag som första gången? Ja, det var det. Det var samma dag. Och så sa de till mig, det var så här på kvällen hos mig. Jag vet inte, det var ju typ på morgonen där någonting. Mm. Och de sa att, men vi hör av oss, vi pratar med dig och en till. Och vi hör av oss typ imorgon kväll om vi, alltså hur vi har bestämt oss. Alltså jag var så nervös. Alltså jag kunde inte sova på natten eller någonting. Det enda jag tänkte på, det var liksom bara, de måste välja mig, de måste välja mig typ. Och jag var jättenervös. Och sen så satt jag där och åt middag på kvällen. Alltså jag ryser inte mina bättre. Så fick jag ett mejl och då såg jag att det var från, alltså, från min värdmamma. Då skrev jag, jag såg typ så första raden bara, hej Annika, som du ser så har vi valt att... Och jag bara, gick in och läste det på en gång, så bara stod det, så har vi valt att matcha med dig. Typ så här, och då skrek jag bara, typ, jag har fått en värdfamilj typ. Och jag blev hur glad som helst. Och typ ringde till alla, bara min syster, bara, jag har fått en värdfamilj. För mig tog det 3 veckor tror jag. Alltså från det att jag blev godkänd till det att jag fick en familj. Hur lång tid tog det här innan, alltså ansökningen, tog lång tid för dig? Nej, alltså jag började med min ansökan. Jag gick ju i skolan när jag började med min ansökan. Typ kanske februari förra året. Mm. Och så gick jag ut skolan i maj. Och jag var typ helt klar med min ansökan i juni. Och då gick jag på intervju. Och så blev jag typ godkänd i juli kanske. Ja. Eller juli kanske. Ja, jag kommer ihåg. Okay. Men i alla fall. Jag matchade den 3 september. Jag ville bara berätta det. Och det var min tredje matchning. 3 september. Och mitt turnummer är 3. Alltså det var det som var så läskigt. Jag kan inte ihåg vilken dag jag matchade. Nej. Jag bara, dåligt. Okej, men i alla fall. Det var min lilla historia. Amanda? Ja. Ja, jag hade då väldigt många familjer jag pratade med. Så jag kom inte ihåg alla. Men jag kom ihåg min första. Mm. Jag blev godkänd i slutet av maj förra året då. Och det var en familj med 4 barn. Oj. Så jag direkt som, alltså jag skypade med dem en gång och föräldrarna verkade jättesnälla. Och det var samma dag som jag godkände, fick första typ någon timme efter. Vad snabbt. Så de bara, redan, så om han inte ens tänka, så fick jag första familjen. Och vi skypade kanske typ dagen efter eller något sånt där. Kommer inte ihåg exakt. Och då skypade vi då. Ja. Och de hade ju 4 barn. Ja. Det var så inte riktigt vad jag ville ha. Så att de var väldigt snälla och så det blev inget med dem. Och sen kan jag typ någon dag senare... Alltså vi fick matchningar typ alltså hela tiden. Men gud, ofta, jag tyckte det dröjde så jättelång tid innan jag fick så här. Men man tycker att det är lång tid. Ja, det tyckte jag också. Jag typ, man bara, så alltså, gud. Det kändes som typ att det tog typ 3 veckor och så bara typ 2 dagar. Ja, men precis. Totalt var det typ i matchningsprocessen i typ 1,5 månad, 2 månader, okay. Något sånt. Och det är typ 10-11 matchningar tror jag. Oj, så många. Så att, ja, det var en hel del. Men du pratade inte med alla, nej? Nej. Nej, alltså vissa då typ jag direkt på, nej det här. Då någon som hade någon som typ såhär, om vårt barn ska födas om typ 5 månader typ. Ja. Jag bara, nej, jag vill inte ha nyfödda barn. Nej. Så att då sen nej direkt som, för man måste ju ha något såhär... speciellt erfarenhet med barn under 6 månader. Typ, ja, man måste ha typ 200 timmar extra. Alltså bara med det då, tror jag. Ja, så under 6 månader. Mm. Och sen under 2 år också. Jaha. Hade du under 2 år? Va? Hade du under 2 år? Nej. Eller vad säger du nu? Nej, men som att man måste ju ha... Alltså om du menar jag hade den erfarenheten. Ja, precis. Nej. Jag kanske hade det, men jag har inte. Ja, jag tror det måste man också ha. Men... Ja. Så det var här typ under 6 månader. Jag bara, men jag har ju typ inte det. Så jag har inte lust att handla om dem. Så jag bara, nej. Och vissa de, jag skypar inte med alla. Jag kommer inte ihåg hur jag skypar med, men... Mm. Men i alla fall, ska jag berätta om alla? Det behöver inte jag vara. Nej, du behöver inte berätta om alla. Men berätta typ om din, alltså... Min värld, alltså den som du fick nu då. Ja. Ja, det var då... Alltså ja. Ungefär, vilken månad fick du den matchningen? I mitten av juli. Ja. Ja, kanske... Pratade ni länge eller? Kring... Nej, alltså det var så. Jag hade en familj jag pratade med. Mm. De var lite sega, så jag pratade med kanske 2 veckor totalt. Och vi såhär, mejlade grann, bara, amen, så skypade lite grann. Och de typ drog ut på det jättemycket. Mm-hmm. Och sen de typ, ja, då kommer jag ihåg, jag satt på jobbet och en kväll. Och så hade de skrivit något med den här familjen då. Mm. Jag hade 2 familjer som ville typ vara intresserade. Vi pratade lite grann. Och så fick jag då min värdfamilj, alltså matchning av dem. Jag bara, åh, det här verkar jättebra typ. Tänkte först bara, nej men... Hoppas inte är så bra, för det blir så jobbigt så här, ännu fler, oh, som så här, 3 familjer samtidigt initierade, och jag bara, åh, hjälp. Men då typ skypade med mig dagen efter, jag bara, kan vi skypa typ nu, för att jag har en familj som är intresserad av mig, vill mest troligt ha mig, så kan vi skypa ganska snart, för de har beslut snart, och så här. Så vi är lite stressande där. Men då skypade vi, och nej, den här var jättebra, och vi sa typ värsta så här, beslutångesten, bara, vilken ska jag ta? Hemskt. Den här, eller den där, och sen till slut bara så... Ja, så valde jag bara en. Eller ja, så jag valde alltså, de valde ju dig också. Ja, precis. Jo, precis. Det var ju inte så att du bara, oh, nej, du måste välja mig. Nej, precis. Nej, men då var jag då för först. Jag tror att nästan samma dag jag fick mejl av 2 familjer bara att de ville ha mig. Jaha, som nej! Alltså då måste man ju typ säga nej till någon, det känns jag också. Men det, ja, men det var ändå bra. Ja, precis. Och då så, jag typ, ja men, alltså jag var nästan helt säker ville ha min värld som jag valde då. Men jag tänkte bara, om jag ska tänka lite grann på det så tänkte jag lite grann typ, fördelar, nackdelar, vad fördelar med allt det och sådär. Och sen till slut så kände jag bara att allting kändes verkligen helt men hade rätt de med sagt till dig innan typ såhär, ah, men vi vill ha dig och så satt du och funderade eller hur var det? Alltså, bara säg till dig eller nej, hur alltså, var det? Alltså visste du liksom ja, då visste, att jag visste de ville ha, precis. Jag visste att båda ville ha, båda de familjerna ville ha mig. Och sen sa jag typ till båda att jag sagt då att jag pratade med en annan familj. Så de visste ju om det och då sa jag bara att, ja, men att jag typ, de bara, men vi vet det är ett stort beslut och så här. Jag sa att jag skulle ge beslut typ dagen efter och sånt där. Ja. Och så, då sa jag då till dem, jag vill ha dem. Nej just det var så. Då sa jag typ, jag vet inte, min värdmamma typ bara till henne, kan vi bara skypa lite så här kort, så jag bara några frågor vi ställer i så här. Så hon bara, ah, visst. Och ställde frågorna. Hon hade stressat för hon skulle sitt jobb och så. Ja. Så hon bara, jag typ bara, men jag vill matcha med er. Jag sa till henne att jag pratade med henne. Jag sa, hon bara, vi är så jätteglad. Hon bara, men gud vad kul, vi måste... Då ringer jag och säger allt. Jag bara, så... Ja. Alltså, jag pratade med henne på Skype när, ja, när vi matchade. Så hon blev jätteglad när jag sa det. Ja, vad kul. Så det var som så jättekul. Ja. Ja. Sen var jag tvungen mejla med andra så jag inte ville ha... Alltså jag inte valde dem, men... Ja. Men det är som alltså... Det känns jobbigt, men du kanske aldrig gjorde det. Nej, alltså jag hade ju liksom... Jag pratade bara med en familj och liksom det var... Den första jag pratade med... Den andra pratade jag med. Nej, precis. Jag pratade ju liksom inte med dem någonting. Så jag valde liksom den första familjen. Alltså det var lite jobbigt att säga nej. Men samtidigt så att alla förstår ju att det... Ja, men ja, alltså säger man nej så är det ju verkligen så att nej. Men jag tror inte att vi kommer passa bra ihop. Och då är det liksom bara bra att du säger det. Så exakt, att de liksom... det är inte som att det är något fel på en familj. Så. Nej, exakt. Nej. Alltså alla passar ju liksom inte ihop bara. Exakt, ja. Så... Ja, men okej. Ska vi typ sammanfatta lite grann? Jag är inte klar. Nej! Okej, okay, okay. Över till Amanda nu då. Okej, okay, du ska få prata klart. Okej, okay. Så alltså, min världsfamilj, alltså, från när jag matchades, alltså, när jag fick matchningen som, tills jag matchade med dem, det tog kanske 2-3 dagar, så det gick väldigt, väldigt snabbt, för jag hade en annan som också var intresserad, då skyndade jag på er så väldigt mycket, så det var ändå... Ja, men jag tänkte, alltså, jag tänkte inte så här bara sammanfatta hela, utan bara så här, det kanske blir lite typ så här, vad ska man säga, inte krång, nej men... Lite rörigt, alltså när vi pratar om alla familjer. Men i alla fall. Hur lång tid tog det för dig? Alltså från det att du blev godkänd av organisationen tills det att du matchade med din familj. Alltså hur lång tid tog det? Jag blev godkänd av, alltså du menar i matchningen. Ja, hur länge var det i matchningsprocessen? Precis, rättare fråga. Nästan 2 månader, en och en halv, lite mer än en och en halv månad. Ja. Typ. Ja. Och du? 3 veckor. Alltså det var jättelite. Ja. Ja, alltså det, vissa, alltså för vissa så kan det ju gå jättesnabbt, typ som för mig. Alltså för mig gick det ju väldigt, väldigt snabbt. Mm. För de säger ju typ att det ska ta ungefär 3 månader. Alltså så här, det är ju ungefär vad det tar för alla. Men för vissa kan det gå jättesnabbt, för vissa kan det ta typ 6 månader. Mm. Alltså det kan ju, den familjen som just liksom du passar upp, kanske inte liksom behöver en au pair just när du liksom ligger ute på marknaden. Alltså, det kan ju ta jättelång tid, men man ska ju inte ge upp. Nej. Alltså jag tänkte så. För, alltså det finns ju en familj för alla, tror jag. Det tog lång tid, tänkte först bara, nej men jag ska ta den där som vill ha mig, för någon som vill ha mig. Bara, ja, alltså nej, och så ska man inte heller tänka att bara, säger man nej och man känner att det är rätt att säga nej, då, ska man, då är det verkligen inte menat att man ska bli, eller att man ska bli med dem. Ja. Att man ska liksom komma till dem. Så liksom känns det någonting som känns så här, bara nej, alltså inte känns bra, då ska man ju säga nej, tycker jag. Mm. Alltså sen kan ju inte alla familjer vara perfekta heller, så, men man känner verkligen, alltså man känner verkligen bara, åh det här är rätt liksom. Mm. För så kände jag bara av att jag liksom typ pratade med dem en gång. Jag bara, åh alltså gud, jag vill bara till dem liksom. Mm. Det kändes jättebra. Ja men precis. Ja men det är bättre som att, tänk om man åker nu så här, vänta här en månad längre och åka hem. Så att buffén åker hem. Precis, alltså det är bättre att man tar sig tid och verkligen liksom så här hitta rätt familj och liksom gör en bra ansökan och tar allt i god tid istället för typ, alltså så här ruscha iväg så att man liksom, för jag vill komma iväg typ så här, jag vill åka till USA, alltså gör inte det, för det är ingen bra idé. Och liksom ta, men jag tar första bästa familj, typ det är inte bra. Nej, men samtidigt för det är inget kul att hamna hos någon och så bara, det är ett litet fel, bara, nej men det här är inte, alltså man kan inte heller vara för kräsen. Nej, alltså man kan ju inte vara för kräsen heller, bara, åh nej jag kommer inte, jag måste typ jobba helg ibland, alltså så där, det kan man, kan ju inte liksom, det finns ju ingen perfekt familj. Alltså det är mitt så här största som jag inte vill ha, för det var så ett barn. Jag ville ha, jag hade hela tiden tänkt 2 barn jag ska ta hand om. Ja. Men sen allt annat känns så himla bra, så tänkte jag bara, ett barn, det är så, alltså nu är jag typ glad att jag har ett barn. Så att, ja, jag förstår det. Alltså jag skulle inte kunna tänka mig ha mer än 2 barn. Mm. Jag har ju två värdbarn just nu, och jag tycker att det räcker väldigt bra. Mm. Det var i alla fall vår lilla historia om hur vi blev au pair. Hur ska vi avsluta? Knyta ska ihop säcken. Då fort det går. Ja, men vi har hållit på en halvtimme typ. Ja, men det kanske räcker för första podden. Ja, precis. Bra. Ja, men hoppas att ni hängde med. Det var lite att ni information. Ja, men ja, det var i alla fall vår första podd, och det kan ju bara bli bättre härifrån. Exakt. Ja, ni får gärna lämna lite feedback till oss på bloggen. Exakt. Kanske inte på Amandas blogg, för det här kanske är lite dammigt just nu. Men på min blogg. Jag ska bli bättre. Ja, Amandas ny. Ja, men det kan vi ta sen. I alla fall. Vi avslutar väl med att säga tack för att ni lyssnade. Exakt. Ses. Tack så mycket. Hej då. Ses nästa vecka. Bye bye.